Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Nocna Polska. Dziś będzie, jak zwykle, dużo polskiej muzyki, czyli wyłącznie ona do godziny czwartej w Trójce. Przed chwilą Ania Rusowicz w tytułowym utworze ze swojej nowej płyty Przebudzenie. Płyty bardzo ładnej. Ania zupełnie inaczej już śpiewa na tej płycie niż wcześniej. No ale to fajnie, że się rozwija i zmienia raz na jakiś czas. Za chwilę będzie Piotr Banach i Dziun, a zaraz potem spotkanie z Joanną Dark. Będzie piosenka i piosenki właściwie, i muzyka teoretycznie dla dzieci, ale to jest bardziej płyta dla dziadków, babć, rodziców niż właśnie dla dzieci. Ale o tym wszystkim Joanna już za chwilę. Dzień dobry w Trójce, Joanna Dark, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Dawno się nie było. No nie tak dawno. O, przy okazji płyty z piosenkami Sewryna Krajewskiego byłaś, opowiadałaś o tej płycie sporo. I potem zdradziłaś mi, że masz taki fajny projekt, żeby nagrać coś dla dzieci. Tylko kiedy ja słucham tej płyty, to jest płyta dla 50-latków? Czy ja wiem, no moim zamierzeniem było, żeby to była płyta rodzinna, czyli żeby obudzić wspomnienia u dziadków i rodziców,

czekał. Tęsknię. Jak ja lubię taki hałas, zupełnie jak Jesus and Mary Chain na swojej pierwszej płycie. No a skoro skojarzenia, to Jacek Kuderski trochę jak Cigarettes After Sex. Natomiast grupa Kiev Office troszkę jak zespół Keen. Ale to fajnie, że czerpie się z tego, co dzieje się na świecie i robi się to zupełnie po swojemu. Inspiracje zawsze istniały w muzyce. No w końcu tak zwanych Wagnerystów też była cała masa na świecie. To teraz będzie Brooklyn, potem będą Szklane Oczy i będzie zespół Mole. I wszyscy ci artyści występowali kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. We'll be right back. się złość na teraz. Usiądź, zdejmij płaszcz, opowiem ci co mam, jak zasnę. Całkiem nowy film, mały sam, gdzieś pośród miast, ukryty pod ciszą. Enigmatyczne rzędy stół pomarańczowych drzew, niepoznaną dotąd twarz zapiszę kliszą. Prawda, że ładnie zespół Mole śpiewał w audycji Trójka Żąda Debiutów. Śpiewał, mówił i puszczał swoje piosenki z mini-albumu Pierwsze Symptomy. Bardzo było przyjemnie. No, zresztą z zespołem Szklane Oczy i Brooklyn również. To za chwilę między innymi Kagiuma. Też byli u nas. Najmilsza ma za tę zieleń zieloną.